मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। और ईश्वर की कृपा से, महत अनुकंपा से, हम जो है नौ पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जहतर विधुषु इस विधुषु के इसमें स्वर जो विधि है, नौ पदांत दुर्वचन वरे अलोप में स्वर जो विधि है, उस स्वर विधि पर हम विचार कर रहे थे। स्वर विधि में हमने शब्द सिद्धि चिकीर्षक का कर दिया था, करने का इच्छुक, कर्तुम इच्छुक या कर्तुम इषक इति चिकीर्षक। एक बार आप लोग से निवेदन है, मैं जैसे वसुधा जी से भी बोल रहा हूँ, स्वाति जी से भी, अर्द्रोण जी से भी, अनंत जी से भी, एक बार देख लेना मेरे मुख से बार बार इषक शब्द आता है, तो वह इशकह शब्द होता है कि नहीं होता है, सो आप एक बार देख लीजिएगा, समझे? जैसे इच्छुक शब्द है ना, जो इच्छुक जो है, तो उसको जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो पढ़ाता हूँ बस उसके बाद सारा दिन तो व्यस्त रहता हूँ, तो इसीलिए जो है एक बार देख लीजिएगा जब भी आप लोग को समय मिलेगा तो। हाँ, कि जे इस जो है इस इच्छायाम है तो वह है कि नहीं, क्योंकि तो जो है इच्छुक तो हिंदी में, तो इच्छुक तो संस्कृत भी ऐसे ही हो जाएगा। कर्तुम यदि चिकित्सक का क्या होगा, मेरा भी समय होगा तो मैं भी उसको देख लूंगा। मैं वैसे इस धातु से जब नूल प्रत्यय करेंगे तो नूल को तो अक हो जाएगा और इस का इसी रहेगा, क्योंकि ये तो छ जो आदेश, स को जो छ आदेश, इशु गमी अमाम छ, इशु धातु और गम धातु को जो छ होता है सकार को, वो शित के परिणते होता है, इशुगमी वाम छ है ना, तो शीत के परे, तो यहाँ पर तो शीत तो परे है नहीं, इसलिए छ होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इस धातु से नूल करते हैं तो अक हो गया और ईशा है, तो ईशक ऐसा बन जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, हाँ, और फिर कल बताइएगा। तो अब जो है चिकीर्षक ये हमने बता दिया था, अब स्वर सिद्धि करते हैं। तो देखो, नूल जो है लकार इत है, जैसे ऋणकार इत है तो ये क्या हो गया, ऋणित। क्या हुआ जी, बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं ना, क्या हो गया, जब नूल प्रत्यय में ऋणकार इत हुआ तो ऋणित हुआ, और लकार इत हुआ तो क्या हो गया, उसको क्या कह देंगे, लिप्त। बहुत सुंदर। तो जैसे नित परे है ऐसे ही लित, हम नूल को लित भी कहेंगे और नित भी कहेंगे। जब नित का कार्य होगा तो नित हो जाएगा, लित का कार्य होगा तो लित हो जाएगा। तो यहां पर जो है चिकित्सक हमें जो अक है, अक इर्नूल, ये लित है, समझ गए। और लित होने से एक सूत्र है लिति, लिति निकाल लीजिए, सात एक सॉरी छठा अध्याय पहला पाद का 187 नंबर सूत्र है, 187 छठा अध्याय प्रथम पाद का 187 नंबर है, 187 लिति ये सूत्र है। निकाल लिया आप लोग लिति, गुरुकुल वाले निकाल लिए। हेलो गुरुकुल वाले निकाल लिए, उधर क्या है वो टावर ही ठीक नहीं है, शायद कट गया फिर लग रहा, चलिए सुन लेंगे लिति। तो लिति जो है सकारांत पुमलिंग लित शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, और लिति का मतलब है ल इति यस्य स लित तस्मिन लिति, जिसका ल इत है, जिस शब्द का जो भी हो, जिसका जिस प्रत्यय का ल इत होगा, यहाँ पर लित लिति परत है इसलिए प्रत्यय ही लिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो है लिति परत, तो पर में यहाँ पर प्रत्यय होता, जिस प्रत्यय का लकार इत होगा, जिस प्रत्यय के लकार इत संजक होंगे उस प्रत्यय का नाम है लित। तो नूल जो है लित है, तो अर्थ हो गया लिति परत, ऐसा अर्थ हो गया। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर सूत्र है 6186 6186 इसे प्रत्यात पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यात पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है, और साथ साथ ये प्रकरण जो है ये उदात्त का प्रकरण है, ये उदात्त जो है ये बता रहा हूं, अनुदात्तम पदम एक वर्जम हो गया, एक कर्ष्वा तो घयंतो उदात्त, ये 6153 है, छठा अध्याय पहला पाद का 153 153 नंबर सूत्र है, इसमें उदात्त है। तो उदात्त की जो अनुवृत्ति है छठा अध्याय पहला पाद का 217 नंबर 217 सूत्र तक जाती है, 217 का क्या कहते हैं उदात्त का। आचार्य जी समझा कुछ नहीं आया, आपकी आवाज बहुत कट रही, ये जो आपने उदात्त जो बताया वो एक बार फिर बता दीजिए। अच्छा अच्छा बता रहा हूँ, तो मैं कहने का प्राय कि 6 1 217 मैंने अंतिम सूत्र तक, अंतिम सूत्र है समासस्य, अंतिम छठा अध्याय पहला पाद का अंतिम सूत्र है समासस्य, तो इस समासस्य तक इसका अधिकार जाता है, समझ गए, समासस्य तक इसका अधिकार जाता है, इस चीज को ये समझना है। मैंने बताया था कर्षात तो घयंतो दात्त 6153 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 153 मिल गए आप आनंद जी, उसे उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है, और लास्ट मैंने छठा अध्याय पहला पाद का 217 मैंने अंतिम सूत्र तक जाएगा, समझ में आया अनंत जी। जी आ गया। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि लिति परतः प्रत्यात पूर्वम, प्रत्यात पूर्वम की अनुमति आ ही रही है, तो लिति परतः प्रत्यात पूर्वम उदात्तः भवति। क्या हो गया जी? लिति परतः प्रत्यात पूर्वम उदात्तः भवति। तो यहां पर ये जो है ध्यान रखिएगा कि हम तो लिति सप्तमी है, लिति जो है सप्तमी है, तो लिति परतः प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति, या तो लिति तो लित के परे रहते, मतलब लकार इत है जिस प्रत्यय का, ऐसे जो प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय के परे रहते उदात्त होता है। ऐसे प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? उदात्त होता है। तो यहां पर कहने का अभिप्राय यह है, वह जैसा सूत्र है उसके आधार पर हमने जो है आपको बताया है, परंतु यह है कि लिति जो है प्रत्यय का विशेषण है। लिति किसका विशेषण है जी, बोलिए, क्योंकि लिति तो प्रत्यय ही है ना जी। ऐसा जैसे लगता है कि लिति परतः प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति, ऐसा जो लग रहा है, तो स्वयं तो लित प्रत्यय है, समझ में आ रहा है? लिति सूत्र, लिति पढ़ा रहा हूं, लिति 6187 बताया नहीं था क्या? अच्छा कट गया था, तो ये करो 6187 निकाल लिया। लिति मिला, लिति कौन सी विभक्ति है ये तो बता दिया था ना। हाँ लग रहा है कि है ही, लिति जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहां पर ये जो लिति है, ये जो है लिति, लिति है वास्तव में यदि देखा जाए तो लिति तो नूल है, लित नूल है, नित तो लकार इत है जिसका, ऐसा है, लकार इत है जिसका, तो लकार इत है जिसका, इसमें तो जिस शब्द का लकार इत है या जिस प्रत्यय का लकार इत है, तो चिकीर्षक जो है, चिकीर्षक ये पूरा शब्द है, और लकार इत है जिसका, जिस शब्द का अवयव जो भी प्रत्यय है, इसको ऐसा कहना पड़ेगा, यस में जो षष्ठी जो है वह यस में अवयव अवयव भाव संबंध है, तो जिस शब्द के अवयव लकार इत संजक है, जिस शब्द के अवयव प्रत्यय जो है उसका लकार इत संजक है, उस प्रत्यय से पूर्व, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, उस प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है, ऐसे यदि अर्थ करते हैं तो अच्छी संगति लगेगी। हमने जो कह दिया था कि लिति परतः, वो परतः न करके लिति शब्दे ऐसा अर्थ कीजिए तो अधिक संगति लगती है मेरी दृष्टि में। लिति प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवती का मतलब हुआ लिति शब्दे, क्या होगा जी लिति शब्दे, तो लिति का मतलब हुआ चिकीर्षक, ऐसा पूरा ले लिया गया, पूरा मतलब ये होना चाहिए है? तो स्थिति को देख करके, स्थिति जब हम देखते हैं तो स्थिति के आधार पर यही अर्थ लगता है कि भाई चिकीर्षक लित माने लकार इत वाला शब्द है, ल इत यस स लित तस्मिन लिति बहुव्रीहि समास हो गया, तो लिति शब्दे माने लकारेत संजके शब्दे, लकार इत संज्ञा वाला शब्द, तो लकार इत संज्ञा वाला जो शब्द है वह चिकीर्षक है, लकार इत संज्ञा वाला जो शब्द है वह चिकीर्षक है। और इस लकार इस संज्ञक वाले शब्द में जो प्रत्यय है नूल, उससे पूर्व जो है चिकीर्षक में चिकीर्ष है, इसको उदात्त होता है, इसको क्या होता है जी, इस पूर्व में उदात्त होता है, प्रत्यात पूर्वम उदात्त तह भवति, प्रत्यात पूर्वम या उदात्तम भवति, क्योंकि पूर्वम है इसलिए प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति ऐसा अर्थ कर लीजिए। तो अर्थ हो गया कि लिति मने लकार इत संजके, लकार इत संजक शब्दे, क्या अर्थ करना है इसका जी, लिति का क्या अर्थ करना है, लिति परतः नहीं करना है, या तो लिति सप्तमी है उसको पंची बदल दीजिए, या तो लिति जो है अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम ऐसा करके कि लिति बने अर्थात लितः प्रत्ययात पूर्वम, लित प्रत्यय से पूर्व, लितः प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति, या तो ऐसा अर्थ कीजिए, ऐसा अर्थ करेंगे लिति सप्तमी को पंची बदल दीजिए, लिति को यदि आप प्रत्यय का विशेषण मानते हैं तो प्रत्यात लितः प्रत्यात लित प्रत्यय से पूर्व, तो नूल में जो नूल लित है उस प्रत्यय से पूर्व चिकीर्ष है इसको उदात्त हुआ, चिकीर्ष जो है इसको क्या हुआ उदात्त हुआ। तो आप ये कहेंगे भाई जब लित ही करना है तो लिति सप्तमी क्यों दिया, क्योंकि आगे जो सूत्र है इसके आगे जो सूत्र है वो तो दूसरा है और उसमें लिति इत्यादि की कोई अनुवृत्ति की बात है ही नहीं, तो लिति लितः कह देते। तो आप एक फिर कहेंगे भाई लिति का मतलब लिति शब्द है, यही लगा कि लित लक और इत संजक वाला शब्द, ऐसा शब्द जिस शब्द का अवयव लकार, तो चिकीर्षक एक शब्द है और इस चिकीर्षक शब्द का अवयव जो नूल है उसका लकार इत है, इसलिए लिति हो गया चिकीर्षक के शब्दे, जिहिर्ष के शब्दे इत्यादि। समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या इसका अर्थ करेंगे, लिति शब्दे ऐसा अर्थ करेंगे, माने लकारेत संजके शब्दे, क्या अर्थ करेंगे लकारेत संजके शब्दे, माने लकार इस संजक शब्द में प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है, ये अर्थ हुआ लिति का। माने विषय सप्तमी, तो ये हो जाएगा कि लकार शब्द के विषय में, लित शब्द विषय में, लित विषय नहीं, विषय सप्तमी नहीं हो, विषय सप्तमी करेंगे हुआ कि इसका मतलब कि आगे होना है, ऐसा अर्थ हो गया ना जी, परंतु ये तो सीधे साक्षात कर रहा है कि लित वाला जो शब्द हो उसमें, तो यहाँ पर जो है तीन प्रकार के आधार है ना जी, वैश्यिक आधार है, अभी व्यापक आधार है और तीसरा औपश्लेषिक है। तो औपश्लेषिक मान लेंगे कि औपश्लेषिक आधार है ये, इसलिए लित शब्द में, लित लकार इस संज्ञक वाले शब्द में उसका माने प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है, तो औपश्लेषिक है, समीप में, समीप सामीप्य संबंध के कारण है ना जी, अवयव भाव संबंध हो गया ना यहाँ पर, इसलिए औपश्लेषिक आधार मानिए इसमें। इसलिए अर्थ हो जाएगा लिति शब्दे अर्थात लकार, लकारित संज्ञके शब्दे प्रत्यात् पूर्वम उदात्तम भवती। लकार इत संज्ञक वाले शब्द जो चिकीर्षक है यहाँ पर, जो भी होगा चिकीर्षक चिकित्सक इत्यादि, उसमें प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है, समझे जी? सभी को अर्थ समझ में आ गया? तो अब यहां पर देखो, तो प्रत्यय से पूर्व जो है चिकित्सक में की में जो ई है उसको उदात्त हुआ, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रत्यय से पूर्व जब ही पूर्व कहा तो पूर्व में क्या लेंगे, पूर्व जो लेंगे कि उससे अव्यभित पूर्व जो अच होगा वही लेंगे। तो यहाँ पर ची में ई है और किर में ई है, तो किसको उदात्त हो, तो किर का ही ई को उदात्त होगा ना जी, उदात्त आदेश होगा, क्योंकि उससे पूर्व में तो ई है, चिकीर्ष में किर में ई है, ची तो उसके बाद है, तो बीच में अच है, तो पहले वाला जो पूर्व में, ठीक पूर्व में जो होगा उसको उदात्त होगा। तो यहाँ पर उदात्त पूर्व को की जो है इसको ई को उदात्त प्राप्त हुआ, परंतु अतो लोप हमने पीछे पढ़ाया था कि अतो लोप आर धातु के परे अकारांत अंग का जो है उसके अंतिम अंग के सामने लोप होता है, तो यहाँ पर चिकीर श में शकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसका लोप हुआ था, याद आ रहा है कल मैंने जो बताया था, अतो लोप से चिकीर श में शकार का जो अकार है उसका लोप हो गया था, उसको यदि आप स्थानीय आदेश, आदेश स्थानीवत होता है, स्थानीवत यदि आपने मान लिया तो यहाँ पर स्थानीवत मान लिया तो फिर श का जो अ है उसका उदात्त हो जाएगा, स्थानीवत मान करके वहां पर उदात्त धर्म आ गया, समझे जी? मैंने श का, श के चिकीर श में श के अ का जो लोप हुआ है उस अलोप को स्थानीवत यदि आप कर देंगे तो फिर प्रत्यय से पूर्व क्या मिला, शकार उत्तरवर्ती अकार मिला ना जी, वसुधा जी समझ में आ रही है? जा कट गया क्या, कट कैसे गया, अब कट गए हैं जी, रुक जाइए, कट क्यों गए थे अनंत जी? जी आचार्य जी, समझ में आ रहा है, ये लोग सब कट गए हैं। अरे ऐसे कैसे, पता नहीं सभी लोग कट गए, तो कट गए जी, समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, तो लोग जो है, आप समझ गए ना जी, वो लोग सभी कट गए हैं जी, पता नहीं क्यों कटे हैं, वो मतलब कुछ हुआ होगा गड़बड़, हमारा तो ठीक है, एक भी वो लोग में नहीं है, एक भी लाइन में नहीं है लोग, तो चलिए, तो मैं बता रहा था कि जब श के अ को जब स्थानीवत आपने कर दिया, हमारे पास जो है ना, हमारे पास ही लाइन नहीं है जी, हमें दिखा रहा है कि लाइन नहीं है, तो जब श के अ कर दिया तो पूर्व में तो उसी को फिर उदात्त हुआ ना जी, उसी को उदात्त हुआ। कुछ गड़बड़ हो गया कि आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया ना कुछ? रुक जाइए जी, वो कनेक्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करें। तो यहाँ पर श के अ को जब उदात्त हुआ, उदात्त होगा, तो फिर आगे कह रहे हैं कि अनल विधो, स्थानीय अल को आश्रय मानकर यदि कोई विधि हो रहा हो उसमें आदेश स्थानीय वत नहीं होता। तो यहां पर क्या है, स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हुआ हो तो उसमें आदेश स्थानीय वत नहीं होता। तो यहां पर अतोलोपा जो है उस स्थानीय अल जो है और उसको आश्रय मान करके उसके स्थान पर उदात्त विधि हो रही है, अल स्थानीय विधि हो रही है। समझ गए जी? तो उसमें स्थानीय बत नहीं हुआ, तो स्थानीय बत नहीं हुआ तो फिर की के जो ई है उसको उदात्त प्राप्त हुआ, की के ई को उदात्त प्राप्त हुआ। तो फिर कहते हैं कि अचह परस्मिन पूर्व विधो, बोलते पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश। तो यहाँ पर आर धातु जो नूल है उसको मान करके, निमित्त मान करके अच जो शकार चौबत जो अकार है उसको अतोलोप से जो है उसके स्थान पर आदेश हुआ है। तो पर को निमित्त मान करके यहाँ पर अच के स्थान पर आदेश हुआ है, लोप आदेश। तो उस अच को निमित्त मान करके जो आदेश हुआ है तो पूर्व विधि कर्तव्य में उस स्थानीय अल जो है उससे पूर्व में जो है क्या है, उदात्त को निषेध कर रहा है, उस पूर्व विधि कर्तव्य है। स्थानीय अल को आश्रय मान करके, मैंने पर को निमित्त मान करके स्थान में आदेश और पूर्व विधि कर्तव्य में, तो स्थानीय अल से पूर्व में विधि करने में जो है तो निषेध विधि है, उसमें स्थानीय बत हो जाएगा। तो स्थानीय बत हो जाएगा तो फिर जो है वहाँ की का जो ई है वह निषेध हो जाएगा, शकार जो अ है उसको उदात्त फिर होगा। तो फिर कह रहे हैं कि न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर, स्वर विधि में, स्वर विधि है, स्वर विधि में पर को निमित्त मान करके जो अज के स्थान पर जो आदेश है पूर्व विधि कर्तव्य में स्थानीवत नहीं होता है। तो पदांत मैंने स्वर विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता, तो स्वर विधि में ये स्वर विधि कर रहे हैं इसमें स्थानीवत नहीं हुआ, तो कीर के जो ई है इसको उदात्त हो गया। तो चिकीर्षक में ई उदात्त है और ई उदात्त होने से अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये पढ़ा दिया अनुदात्तम पदम एक वर्जम, कितनी पढ़ाया हूँ अनंत जी? अनुदात्तम पदम एक वर्जम पढ़ाया हूँ कि नहीं? पढ़ाया जी आपने, स्वर विधि में पढ़ाया था अनुदात्तम पदम एकम पदम अनुदात्तम, माने एकम वर्जम सर्वम अनुदात्तम भवति, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो एक जो स्वरित या उदात्त, तो यहाँ पर उदात्त हुआ है उसको छोड़कर के सब अनुदात्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, छ में जो ई है ये भी अनुदात्त है और शकार उत्तरवर्ती जो अकार है अक का जो अ है वह भी अनुदात्त है और क का जो है अ वो भी अनुदात्त है। तो की हो गया उदात्त, की का ई और ची और श का अ और क का अ ये सब अनुदात हो गया, तीन अनुदात हुआ एक उदात्त हुआ, बीच का जो ई है की का ई वो उदात्त हुआ, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। अब उसके बाद जो है उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः, उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त यदि होगा उसको स्वरित हो जाएगा, ये भी पढ़ा दिया हुआ लग रहा है। तो उदात्त जो शकारुत्तरवर्ती जो उदात्त जो ककारुत्तरवर्ती जो इकार है उससे परे जो अनुदात्त है शकारुत्तरवर्ती अकार अकर्णूल जो अक है उसका अ, वह जो उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त है उसको क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि श का जो अ है माने अक नूल का जो अक का अ है वह अ जो है स्वरित हो गया, उसके ऊपर खड़ी लकीर कर देंगे। प्रथम प्रति में गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो खड़ी लकीर कर देंगे, श के अ में जो है खड़ी लकीर होगा। और इसके पश्चात स्वरितात संहितायाम अनुदात्तानाम, बोलते हैं कि स्वरितात संहिता विषय में स्वरित से परे अनुदात्त को एक श्रुति हो जाती है, अर्थात वो उसका कोई चिन्ह नहीं होता, तो बस वैसा का एक श्रुति हो जाएगी। तो हो गया ची में ई पड़ी लकीर की जो है इसमें कोई चिन्ह नहीं, श में अ खड़ी लकीर और क मन वैसा का वैसा ही रहेगा, समझ गया जी। और फिर विसर्ग ले आएंगे चिकित्सक का बन जाएगा। तो स्वरिता संहिता एवं उदात्ता नाम शायद नहीं पढ़ाया हूँ, उसको पढ़ा देता हूँ, और उदात्ता अनुदात्ता से स्वरिता भी पढ़ा दिया हूँ ना जी बसदा जी, उदात्ता अनुदात्ता से स्वरिता पढ़ाया हूँ कि नहीं, पढ़ा दिया जी आचार्य जी। क्योंकि उदात्तात अनुदात्ता से स्वरिता भवति, बहुत सरल अर्थ है, उदात्तात पंचमी है, अनुदात्ता से षष्ठी है, इसलिए उदात्तात परस्य अनुदात्तस्य स्वरिता भवति। और इसमें कुछ कोई अनुवृत्ति नहीं लाना, कुछ भी नहीं, यदि नहीं आता है तभी देखो उदात्तात पंचमी है, उदात्त से उत्तर, अनुदात्तस्य अनुदात्त के स्थान में स्वरिता स्वरित होता है, ये अर्थ हो गया कि उदात्तात परस्य या उदात्तात उत्तरस्य अनुदात्तस्य स्वरिता भवति, अर्थ हो गया। तो स्वरित हो गया श का अस्वरित हो गया, और स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, ये एक श्रुति की अनुवृत्ति, यानी एक श्रुति दुरा संबुद्ध, ये 1-2-39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, पहला अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र है, पहला अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र है, स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम निकाल लीजिए, स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम निकाल लीजिए, निकाल लिया 1-2-39 जी आचार्य जी, निकाल लिए। देखिए स्वरितात अकारांत नपुंसक लिंग स्वरित शब्द पंचम, सॉरी अकारांत पुमलिंग स्वरित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और संहितायाम अकारांत स्त्रीलिंग संहिता सब शब्द एक वचन, और अनुदात्ता नाम अकारांत पुमलिंग अनुदात्त शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है एक श्रुति की, एक श्रुति ये जो है एक श्रुति दुरात संबुद्धो सूत्र होगा, एक श्रुति दुरात संबुद्धो, ये एक हाँ 1-2-33 उससे हाँ जी उससे एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही है, स्त्रीलिंग है एक श्रुति माने पुमलिंग है, एका श्रुति श्रवणम यस स एक श्रुति, बहुव्रीहि समास हो गया, एका श्रुति श्रवणम यस स एक श्रुति ही, एक जैसा एक सुनाई देता है माने समान श्रुति है जिसका श्रवण है, जिसका श्रुति माने श्रवणम, जिसका जिस शब्द का श्रवण समान है या जिस स्वर का श्रवण समान है उसको कहते हैं एक श्रुति। तो ये है, तो अर्थ हो गया कि स्वरितात परेशाम अनुदात्ता नाम संहितायाम माने संहितायाम विषये स्वरितात परेशाम अनुदात्ता नाम एक श्रुति ही भवती। समझ आ गया जी अर्थ, बहुत ही सरल अर्थ है कि स्वरितात परेशाम अनुदात्ता नाम एक श्रुति ही भवती संहितायाम विषये। तो यहाँ पर जो है स्वरित है श का, चिकित्सक में श का जो अ है वह स्वरित है, उसके बाद में अनुदात्त है, उस अनुदात्त को एक श्रुति होगी, अर्थात उसका कोई चिन्ह नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, अनुदात्त हट जाएगा, बस कोई चिन्ह नहीं रहेगा, उदात्त का भी कोई चिन्ह नहीं होता, एक श्रुति का भी कोई चिन्ह नहीं होता है, परंतु दोनों में भेद कैसे करेंगे, तो स्वरित से परे जो होगा तो एक श्रुति, स्वरित से परे यदि कोई चिन्ह दिखे तो समझेगा एक श्रुति है। स्वर से भी समझ में आ गया, इसमें कोई किसी को शंका हो तो पूछो, कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं आचार्य जी। द्रोण जी समझ में आ गया? हाँ सर, बीच में हमने कुछ मिस किया, बीच में हम लोगों ने कुछ मिस किया, मगर हो हम बाद में सुन नहीं आता। अच्छा जी, तो देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ सर, उसमें कोई यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर जो है ना मैं बता दूंगा। अनंत हाँ। जी आपको समझ में आ गया? हाँ ठीक जी। हाँ, ऐसे जिहिर शकह में हो जाएगा, जिहिर शकह हरण करने का इच्छुक, तो सिद्धि तो वैसे ही होगी। जी हर्षका में स्वर जो हो जाएगा, जी में ई जो है जकार उत्तरवर्ती इकार, यह अनुदात है। हीर्षका में हकार उत्तरवर्ती इकार जो है यह उदात है। स का जो शकार उत्तरवर्ती जो अकार है, नूल का जो अ है, वह जो है स्वरित हो जाएगा, और क जो है वह एक श्रुति हो जाएगी। तो बस ये इस तरीके से है। तो जिकीर शका जिहिर शका भी की भी वैसे ही सिद्धि हो जाएगी, कोई अंतर नहीं है। अब जो आगे है दूसरा शिंडी, क्या है जी? शिंडी। अब शिंडी की सिद्धि होगी। जिकीर शका की सिद्धि समझ गए जी? स्वर सिद्ध, स्वर की सिद्धि समझ गए गुरुकुल वाले? हाँ, तो उस पर आप विचार कीजिएगा, जितना विचार करोगे उतना पक्का होगा। अब आगे है सिंधी। सिंधी जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, शिश्री धातु है, तो विशेषण है, विशेष अर्थ में, इसलिए सिंधी का अर्थ हुआ तम सिंधी, तू विशेषित कर, विशेषित करो इसको, विशेषित करो ऐसा। तो शिश्री धातु है ये, तो आपको पदांत द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण। अब जो है सवर्ण विधि और अनुस्वार विधि, दोनों विधि इसमें है, दोनों विधि स्वर सवर्णानुस्वार, तो सवर्ण अनुस्वार विधि इसमें हो जाएगा सिंधी की सिद्धि में। तो सिंधी देखो कैसे, शिश्री विशेषणे, शिश्री धातु है, क्या धातु है? शिश्री, अनुबंध लोप करेंगे शिष बचेगा, अनुबंध लोप करेंगे शिष बचेगा। और ये सिंधी जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए लोट हो गया शिष जो है, लोट च से लोट हो गया, पूर्व से करके शिष लोट। अब जो है शिष लोट, और लोट के स्थान पर पूर्वज जो है सिप ले आएंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में सिप आ जाएगा, तो शिष सिप। तो लोट का अनुबंध करके लॉ बचता है, लॉ के स्थान पर सिप हो गया, या लोट जो है तो शिष सिप, सिप का अनुबंध लोप करेंगे तो सी बचेगा, शिष सी, शिष सी। अब सी को जो है, सी जो है इसमें जो है तिंगशित सार्धातुकम आर्धातुकम शेष है, तो तिंग है इसे सार्धातुक है। अब जो है कर्तरी सबसे सामान्य रूप से सब प्राप्ता करता वाची सार्धातुक पर रहते हैं, परंतु रुदादिभ्य स्नम, ये रुधादि गण की धातु है। किस गण की धातु है जी? रुदाद रुधादि गण की, तो रुधादि स्नम, ये सूत्र पढ़ा दिया हूं कि नहीं? रुधादिभ्य स्नम, नहीं पढ़ाया हूं तो निकाल लो, 3178 नंबर सूत्र है, बहुत ही सरल है। रुधादिभ्यष्णम, रुधादिभ्यष्णम, तो नहीं निकाल, मतलब निकाल लीजिए, नहीं तो अष्टाध्याय में ही देखेंगे, सूत्र पर ही देखेंगे तो अर्थ आ जाएगा। कर्तरी सबसे, कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, सार्धातु के एक से सार्धातु के अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या तो सार्धातु के कर्तरी सारधातु, कर्तरी वाचनी सारधातु के परतः, ऐसा अर्थ हो गया, कर्तरी वाचनी सारधातु के परतः धातु की अनुवृत्ति आ ही रही है, वो जो है 6 3191 नंबर सूत्र से धातु, तो धातु पर संभवती, मैंने धातु तो रुधादिभ्य धातुभ्य पर, रुधादिगंत रुधादिभ्य, रुधादि में समास है, मैंने रुध आदि ही येषाम ते रुधादय तेभ्य रुधादिभ्य, ऐसा है, रुध आदि ही येषाम ते रुधादय तेभ्य रुधादिभ्य, तो अथवा के रुधादिभ्य धातुभ्य पर श्नम भवती कर्तृवाचिनी सारधातु के परतः। कर्तावाची सारधातु परे हो तो रुधादिगण में पठित धातु से परे श्नम होता है। समझ गया जी? हेलो आचार्य जी, समझ में आ गया इतना? परंतु इतना ही नहीं, पूरा अर्थ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अभी तो सामान्य रूप से बताया कि रुधादिभ्य पंचमी है, इसलिए ऐसा अर्थ होगा कि रुधादिभ्य धातुभ्य परः। परंतु ये परः नहीं है। क्यों नहीं परः है? क्योंकि यहाँ पर जो है मिद स्नम है, स्नम मित है। स्नम क्या है? मित है, मित। रुधादिभ्य धातुभ्य स्नम भवती, ऐसा ही अर्थ कीजिएगा इसका, परह न करके। वैसे सामान्य रूप से पंचमी इसलिए परह हो ही जाता है, परंतु यहाँ पर सामान्य रूप से सूत्रानुसार ही मैंने किया, परंतु वह अर्थ ठीक नहीं है, वो गलत अर्थ है। मतलब वो पूरा पूरा ठीक अर्थ नहीं है। पूरा अर्थ ये होगा क्योंकि जब तक मित चंत्यात पर परिभाषा नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्नम मित है। स्नम जो है मकारित है हलंत्यम से, तो मित है स्नम, तो स्नम का। तो अब ये मित होने से क्या हुआ, मिल चुनत्यात पर है। आपको पढ़ाया हूँ पहले कि नहीं पढ़ाया? मिल चुनत्यात पर पढ़ा दिया ना जी, कि अंत्यता मध्य जो अच, अचों के मध्य में जो अंत्य अच है, उस अंत्य अच से परे मित होता है। तो यहाँ पर जो है शिष्य जो है, आप एक ही अच है, तो इसलिए अच अच के अंतिम अच, अचों के मध्य में जो अंतिम अच, तो अचाम मध्य अंत्यात अच पर मित आगम भवती, मित भवती माने मित आगमन, मित भवती। तो यहाँ पर जो है अंतिम अच जो है क्या है, शिष्य में अंतिम अच क्या है, एक ही, इसलिए वही आदि है, वही अंत होगा आदिंद से। तो शी का जो ई है वही अंतिम अच है, तो उस ई से परे स्नम होगा। तो मृत्युंत्या रुध्यादि स्नम का अर्थ हुआ कि कर्तरी वाचनी सार धातु के परतः रुधादिभ्य धातुभ्य रुधादिभ्य धातुभ्य अंत्यात अच परह मित भवति। समझ गया जी? अंत्यात अच परस्नम प्रत्ययो भवति, तो रुधादि धातुओं से वह स्नम होगा। रुधादिभ्य धातुभ्य रुधादि धातुओं से अचों के मध्य में, अचों के मध्य में जो अंतिम अच उससे परे होता है, कर्तावाची सार्वधातु परे हो। तो यहाँ पर कर्तावाची सार्वधातु परे सिप है, उसके परे रहते यहाँ पर जो शिष है, शिष जो रुधादिगण की धातु है, उस रुधादिगण की धातुओं से ही होगा स्नम, दूसरे जिससे नहीं होगा। रुधादिगण की धातुओं से उस रुधादिगण की धातुओं के में जो अनेक अच होगा, उस में जो अंतिम अच होगा उससे परे मित होगा, स्नम प्रत्यय स्नम मित माने स्नम होगा। तो यहाँ पर शी का ई शकार इकार जो है उससे परे स्नम हो, स्नम हो गया। तो गया शी स्नम शी शी शी स्नम शी तालब्य स और सी दंती से दंत स ह्रस्व का। समझ में आ गया? शी स्नम शी समझे? हाँ सर, गुरुकुल वाले समझे जी? तो अनुबंध लोप हुआ तो सी न सी ये हुआ। अब इस स्थिति में जो है सी न सी, इस स्थिति में एक सूत्र है शेर ही पिछ 3487 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 87 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3487 तेरिया पिच्छा। निकाल लिया तेरिया पिच्छा जी? निकाल लिया। हाँ, तेरिया पिच्छा में से है सी है, इकारांत पुमलिंग सी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन से ही लुप्त प्रथमांत निर्देश है, सुपाम श्लोक से प्रथमा का लोप हो गया ही। अपित तकारांत पुमलिंग अपित शब्द प्रथमांत एक वचन च अव्यपद है, अपित में समास है न पित अपित, पहले प इति पित बहुब्री समास और न पित अपित बहुब्री गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से लोटो लंगमा जो 3485 नंबर सूत्र है, इसलिए उससे लोटा की अनुवृत्ति आ रही है। लोटा सस्ती है तो अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया कि लोट क्या जो सी अर्थात लोडा देशस्य से है, ऐसा अर्थ हो गया। लोडा देशस्य लोट के स्थान में जो सी, तो यहां पर लोट जो है, लोट जो था उसी के स्थान पर टिप है। लोडा देशस्य से स्थाने ही भवती, क्या अर्थ हो गया जी, लोडा देशस्य लोट में षष्ठी है और वो वहां पर लोट माने लोडा देश, लोट के स्थान पर जो आदेश सी सिप, लोडा देशस्य से स्थाने ही भवती और अपिच्चा भी भवती, और वह जो ही है वह अपित भी होता है। मान अपित है तो सिप तो पित होना चाहिए, तो क्योंकि आदेश स्थानीवत भवती, तो यहां पर सिप जो है जब पित है तो सिप के स्थान पर जो ही है वह अभी पित होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी। जी पित होता है परंतु वो उसको अपित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, अपित कर रहे हैं, नित्वत आदेश है। हाँ, अपित आरोप कर रहे हैं, अपित कार्य करने के लिए अपित का आरोप किया जाता है, वास्तव में है नहीं वह अपित, वास्तव में आत्मा ब्रह्म नहीं है, परंतु गुण अधिक से अधिक होने के कारण परमात्मा के अधिक से अधिक गुणों को प्राप्त करने के कारण आत्मा को ब्रह्म कह दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी कार्य करने के लिए पित है नहीं, मैंने अपित है नहीं परंतु बस कार्य करने के लिए अपित कर रहे हैं, इसलिए सिर या पिच्चा तो हो गया। लोडा देश से स्थाने ही भवती और अपिच्चा भी भवती और वह अपित भी होता है, अपिच्चा अपी सह भवती अपित भी वह होता है, समझ गया जी। वह जो आदेश है ही वह अपित होता है, और समझ में आ गया। से माने सिपह स्थाने, लोडा देश से सिपह स्थाने ही इतम आदेश होती और स आदेश अपित भवती, और सभी को समझ में आ गया, बहुत ही सरल अर्थ। तो ही कर दिया तो हो गया शी न श ही, ये हो गया। और अपित होने से सारधातु कौपित, अपित सारधातु गीतवत होता है, और गीतवत होने से ही को गीतवत मान लिया गया, और गीतवत होने से स्न सौर अल्लोप, स्न और अस धातु के जो आकार है उसका लोप हो जाता है। ये आपको पढ़ा दिया हो ना जी कि नहीं पढ़ाया हूं, निकाल लीजिए 6411 नंबर सूत्र है। कैसे लगता कि मुझे लगता कि मैं पढ़ा दिया हो, पता नहीं किसी दूसरे को पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा क्लास में आपने पढ़ा दिया जी, पढ़ा दिया इस सूत्र को, पढ़ा दिया हो ना, भिन्न भिन्न मान में पढ़ाया होगा शायद, या पता नहीं किसमें जिसमें ही पढ़ाया। तो स्न या मैंने स्न सुर लोप, स्न सो अर्थ लोप, अर्थ हो गया कि स्न और अस धातु का जो अकार है उसका लोप होता है, सार धातु के कंगति पर था, सार धातु के गीत परे रहते हैं। ये सार धातु का अतः सार धातु के 6410 से सार धातु के अनुवृत्ति आ रही है और कंगति की भी अनुवृत्ति आ रही है। वो जो है इसमें नंबर सूत्र है गामा हन जन खन देंगे, ये 6426 तक इसकी अनुवृत्ति जाती है। गामा हन जन खन घसाम लोप किंगित नंगी में जो कंगति है 6498 उससे मैंने उसकी आ रही है, उसके 126 तक जाती है, तो इसमें कंगति की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया अंग है तो अर्थ हो गया कि कंगति सार धातु के परत अंगस्य अंगावयवस्य माने अंगस्य अवयवस्य स्नह अकारस्य स्नह अकारस्य और अस्तित्व अकारस्य स्थाने अस्ते अकार से लोप होती, मने अर्थ हो गया कि सार्धातुक कितगित के परे रहते अंग के अवयव जोशनम उसके आकार को लोप होता है और अस जो अंग है उसके आकार को लोप होता है। समझे जी? तो यहां पर जो है न जो है न का जो अ है उसका लोप हो गया, तो नकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो गया, तो गया शिन श ही हो गया जी, शिन शी रस तालब रस्वीकार न हलंत श हलंत ही, ये है आकार का लोप हो गया। अब इसके पश्चात इस स्थिति में ही को मान करके तो अंग संज्ञा है ही, ही को मान करके ऊपर भी अंग संज्ञा थी तब इस न सुर लोप लगा अंग के अधिकार में, ऐसे ही को मान करके शी न श की जो अंग संज्ञा है अंग संज्ञा होने से हु झल्योर हे धी हु झल्भ्यो हे धी ही को धी होता है। निकाल लीजिए 6-4-101 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद सॉरी छठा अध्याय चौथा पाद का 101 नंबर सूत्र है 101 हाँ निकाल लिए उझल्फ्यो एधि एर्धि उझल्फ्यो एर्धि निकल गया उझल्फ्यो एर्धि वसुधा जी निकाल लिए जी निकाल लिया जी तो उझल्फ्य उझल्फ्य लकारांत पुल्लिंग उझल शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन हे इकारांत पुमलिंग हे शब्द सब षष्ठी व्यक्ति एक वचन धी ही इकारांत पुमलिंग धी शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन, ये हो गया हु झल व्यंग समास है हुश्च झलश्च इति हु झलह तेभ्य हु झलभ्य इत्रितर युग द्वंद हो गया। और भसी भसुर हलीच इसके ऊपर जो सूत्र है 6-4-100 नंबर सूत्र है उससे हली की अनुमृति आ रही है और अंगस का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया झली मैंने क्या बोलते हैं हली परतः हली है नहीं हली परतः नहीं होगा क्योंकि हली है ना ऊपर से अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता तो यहाँ पर हु झल भी पंचमी है इसलिए हली जो है षष्ठी में बदल गया तो हो गया हलादेह। इसमें सबसे पहले जो है हली सप्तमी इसलिए यस्मिन विधि सदा वाल ग्रहण इसलिए जो है हलादे हे हल हली जो है ही का विशेषण है इसलिए तदंत विधि होगी इसलिए तदादि विधि होगी इसलिए हलादे हे स्थाने ऐसा अर्थ हो गया हलादे हे स्थाने धी भवती हलादे हे स्थाने क्या तो हु और झलंत जो अंग है तस्मात अंगात और झलंतेभ्य अंगेभ्य उत्तरस्य हलादेह हे स्थाने धी इत्यमादेश होती हे स्थाने धी भवती। फिर मैं बोल रहा हूं भू झलभ्यो पंचमी बहुवचन है हे षष्ठी है धी प्रथमा है अब जो है ऊपर से हली की अनुमृति आ रही है हु झलभ्यो पंचमी इसलिए हली सप्तमी षष्ठी में बदल गया और ये विशेषण है ही का इसलिए तदादि विधि हो गई सप्तमी होने के कारण हलादेह हे ऐसा हो गया हलादेह हे स्थाने ऐसा धी भवती इतना हो गया और हु है ही तो हु इत्येतस्मात् अंगात और झलंतेभ्य अंगेभ्य पर झलंत जो अंग झलंतेभ्य उत्तरस्य हलादेह हे स्थाने धी इत्यमादेश होती हलादी हे के स्थान में जो है भी ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर जो है धी आदेश होने के कारण क्या हुआ मतलब जो है ही को धी हो गया तो बन गया शी न श धी शी शी न श धी समझ में आया जी? हुझल व्यू हृदिकार समझ गए सभी? अनंत जी समझ में आ गया हुझल व्यू हृदिकार? जी आ गया। गुरुकुल वाले को समझ में आया? मैं लिखाने से क्या होगा यार, बुद्धि में पहले सेट करो। हुझल व्यू कौन सा विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति होने से क्या हो गया? पंचमी हुझल भ्य अंगे भ्य, अंग विशेषण है, झल विशेष है, इसलिए झलंते भ्य अंगे भ्य। उधर तो ये हो गया झल माने झलंत, तंद विधि होने के कारण। तो झलंते भ्य अंगे भ्य उत्तरस्य आगे, उधर में ये है। और हु है, हु धातु है, इसलिए अलग से कर दिया कि हु धातु हो या हु अंगात, हु इति तस्मात अंगात परस्य और झलंतेभ्यश्च अंगेभ्यः परस्य, माने हु और झलंत अंग से परे ऐसा हो गया। हे स्थाने धी भवति, यह हो गया। माने हु अंगा माने हु इति तस्मात अंगात झलंतेभ्यश्च अंगेभ्यः परस्य हे धी भवति, हे स्थाने धी भवति, माने हि इत्यस्य स्थाने धी भवति, धी इत्य आदेशो भवति। समझ आ गया? और तो यहाँ पर धी हो गया, तो शीन शी हो गया। अब स्थिति में शुर्णाष्टु पढ़ाया हूँ कि नहीं सबको? शुर्णा योगे सकार तबर्ग स्थाने सकार तबर्ग आदेशो भवता, शुर्णाष्टु पढ़ाया हूँ कि नहीं? जल्दी से बोलो, नहीं पढ़ाया आप लोगों को? पढ़ाया होगा, ये संधि है। तो बस स्टुना योगे बहुत स्तोषण से स्तो की मृत्यु आ गई, स्टुना स्तृति से स्टुना योगे स्तो स्थान स्टु भवती, ये अर्थ हो गया कि सकार टवर्ग के योग में सकार टवर्ग के स्थान में सकार टवर्ग होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है स्टुना योग सकार टवर्ग के योग में, यहाँ पर सकार का योग है, सकार के साथ तवर, तो सकार और तवर के स्थान में कहा कि सकार और तवर के स्थान में सकार टवर्ग होता है, सकार और टवर्ग होता है। कब? जब सकार और टवर्ग का बोलते हैं सकार टवर्ग का योग हो। तो यहाँ पर क्या है, न और श का आपस में योग है कि नहीं? सकार और टवर्ग के साथ योग है कि नहीं? नकार का तवर का सकार तवर का, तो यहाँ पर तवर का योग है कि नहीं? तो सकार और तवर के स्थान में सकार टवर्ग हुआ, तो यहाँ पर न के स्थान पर जो है टवर्ग हो गया, तो क्या हो गया? ण हो गया। क्या हो गया जी? ण, ण ट ठ ड ढ ण, ये ट ठ ड ढ ण, और उससे भी पहले उसको छोड़ो, नौ पर हम क्यों जाएं अभी, वो बाद में करेंगे, वो भी होगा। परंतु यहाँ पर सकार और तवर्ग के योग में, तो यहाँ पर देखो सकार सकार और तवर के योग में, तो सकार के साथ धकार का माने क्या बोलते हैं कि ध जो है हेर धी हुझल भी हेर धी से ही के स्थान पर जो धी हुआ वह ध तवर्ग है कि नहीं? तो उस तवर के स्थान में टवर्ग हो गया, तो ध को स्थान में ढ हो जाएगा चतुर्थ वर्ण। तो शीन स ढी ऐसा हो गया, शीन स ढी ये हो गया। और इस स्थिति में मैंने झलाम जस झसी, झलों को जस होता है जस के पर रहते, तो झस ढ परे है और झल है स, उसको जश हो गया, तो श को स्थान से क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। श का भी मूर्धा स्थान है, ड का भी मूर्धा स्थान है, इसलिए श को ड हो गया। तो शी न ड ढी ये हो गया, शी न ड ढी ये हुआ। इस स्थिति में अब एक सूत्र झरो झरी सवर्णे, ये बोल रहे हैं कि झर से उत्तर मने मने क्या बोलते हैं झरी मने झरी सवर्णे झरी पड़ता झकारस्य मने झरस्य लोपो होती। झर से उत्तर रे बोल रहे हैं झर जो है उस झर के ड का लोप होता है, ये झरोझरी सवर्णे करता है। तो अभी समय हो गया है, अब कल इस पर झरोझरी सवर्णे का अर्थ भी बताऊंगा और कल इस पर ये करेंगे विचार करेंगे। कोई प्रश्न हो इससे पहले तो कर लो, ये तो मंत्र पाठ। कोई प्रश्न है? नहीं जी आचार्य जी। नहीं नहीं आचार्य। और वो जो इसका था वो मैंने देख लिया, ऐसा कहा लिखा है आचार्य। अजय जो इसका था वो इस धातु का वो ऐसा कहा लिखा है। अच्छा ऐसा कहा लिखा हुआ है। हाँ आचार्य, नूल प्रत्यय करके का गुण हो गया ऐसा कहा युक्त गुण हो गया ऐसा हो गया। हाँ तो हो जाएगा कर्तुम ऐसा कहा, ऐसा विग्रह कर देंगे। क्या करेंगे? कर्तुम ऐसा कर्तुम ऐसा पुगंत लोग पदस्थ गुण हो गया, तो कर्तुम ऐसा चिकित्सक। ये धन्यवाद जी। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्कार सर। नमस्कार।